Og velkommen tilbage. Vi går direkte til, til at fortælle om, hvad vi var inde og opleve sidste uge. Noget, vi har teaset for inde på vores Facebook-side under Kulturløs. Vi var nemlig inde og se Hamlet. Mm-hmm. Og der har vi selvfølgelig en lille reportage. Vi har et lille referat til, den der skulle have glemt, hvad Hamlet skulle handle om. Ja. Og for at lægge ud med referatet, så lyder det som følger. Prinsen af Danmark hedder Hamlet og bor på Kronborg. Hans far, den gamle konge, døde for under 2 måneder siden, og nu gifter hans mor, dronning Gertrude, sig med Hamlets farbror, den nye konge Claudius. Men Hamlets far viser sig som et spøgelse for Hamlet, og fortæller, at den, der slog mig ihjel, er den, der nu bærer Danmarks krone. Det er derfor, der i sandhed er noget rådent i Danmarks rige. Shakespeares mesterværk handler om, hvad man stiller op, når man har en stor og farlig viden, når man kender en sandhed, der kan få en hel stat til at synke i grus, men en sandhed, der også kan tage livet af den, der siger den højt. Og historien udspiller sig i Danmark. Der er blevet en slyngel stat med overvågning, beskidte handler og undertrykkelse. Det er jo den store Shakespeare, vi er ude i. Det er det nemlig. En all-time great. Det her teaterstykke, det finder sted på Aalborg Teaters store scene. Mm. Det havde premiere den 14. september. Det er den scene, vi bedst kan lide. Det er den bedste scene. Ikke? Helt sikkert. Og den fortsætter faktisk til den 28. september. Der er nemlig kommet nogle ekstra forestillinger, så skal du sidde derude og have lyst til at attendere dette teaterstykke, så er det bare med at hoppe ind på Aalborg Teaters hjemmeside. Som jeg snakkede om tidligere, tager showet 3 timer, inklusive en pause. Så det skal selvfølgelig medregnes i dine overvejelser. Ellers så kan du som ung under 25 år, og som studerende over 25 år eller under, komme ind eller få en billet til 70-90 kroner. Og det er jo faktisk billigere end at tage i biffen, ikke? Det er faktisk billigere end biografen. Ja. Så det er altså med at benytte sig af. Og igen, hvis stykket er langt, jamen så er pausen din ven. Det var i hvert fald Alexanders ven. Det var noget, vi konkluderede. Og for den aften har vi faktisk... Vi har en lille lydoptagelse. Ja, eller lydoptagelse. At vi har jo faktisk en frisk reportage, næsten, ja. Derfra. Vi kører. Du har pænt tøj på i dag, Alex. Det har jeg, Sørme. Og hvorfor har du det? Jamen, vi skal simpelthen i teater. Det er lækkert. Det bliver rigtig godt. Hvad skal vi se? Vi skal se Hamlet. Nu skal vi lige den rigtige vej. Vi skal ind og se Hamlet her om et kvarter. En gabende lang forestilling. Måske. Tre hele timer. Ja. Med indlagt pause, ikke? Præcis. Ja. Det er jo været et stykke tid, siden vi sidst har været i teateret. Det er det nemlig, så det var den oplagte mulighed, det her. Ja. Hvad forventer du? Jamen, jeg kan godt være lidt nervøs for, at det er noget sådan en rigtig moderne opsætning. Jeg kan bedst lide, når det er lidt klassisk. Men det tror jeg nu også, det er. Ja. Altså, du skal tænke på, det er jo teater, ikke også? Jo. Det levende skuespil, så det kan jo ikke gå helt væk. Nej, det er rigtigt. Ja. Nå, vi glæder os. Det gør vi. Fantastisk. Mm? Der var vi spændte. Vi var rigtig spændte. Der var vi friske. Der havde vi ikke siddet ned i 3 timer. Nej, vi havde masser af fart på, og var rigtig spændte, som sagt, ja, til hvad der nu skulle ske for os. Så gik der 1,5 time, og så var der pause. Mm. Nå, så er der pause. Og hold da op, der var en, der cyklede. Der kom simpelthen en cykelrytter med 80 km i timen. Ja, dog med lys på. Ja, det. Du var ved at spørge mig om noget. Ja, hvad er din umiddelbare reaktion på første del? Jeg synes faktisk, det var godt. Ja. Der sad godt nok nogen bagved, som det ikke her. Nej, det er næste gang. Som snakkede, de snakkede meget højt. Ja, de viskede meget højt. Jeg tror simpelthen, at hovedrolleindhaverens vennekreds er inde og se stykket netop i aften. Og du mente jo, eller vi mente jo, at det kunne være sådan en latterklub, ja, der var taget teater. Men det var simpelthen bare venner. Der var en gruppe, der grinede allerede, inden stykket var sat i gang, egentlig. Ja, og der var en lille akt, hvor han faktisk spredte sine rødballer. Og det synes jeg også var rigtig sjovt. Og andre synes, det var klamt. Der var nogen, der synes, det var klamt. Så der var... Ja. Jeg vil sige, det har tegnet sig et godt billede, og vi glæder os. Jeg glæder mig i hvert fald til anden akt. Ja, det gør jeg altså helt klart. Vi er nået til det sted, hvor Hamlet er blevet til Kurt Cobain. Hvilken række er det, vi sidder på? Række 15. 15? Nå, så er vi tilbage. Hvor lang tid tror du, vi mangler i stykket? Halvanden time. Så det er jo ligesom en film, og så en plusfilm. Og så lige en mere. Præcis. Men det er jo godt nok. Ikke? Jo, det bliver rigtig godt. Jeg glæder mig til at se det også. Så er vi tilbage igen. Det må man nok sige. Jeg synes, det er rigtig smukt, at vi også har fået vores dejlige kirkeklokke med. Ja, ja, ja. Som underlægning. Hvad hedder det? Ja, så var der jo en halvanden time tilbage. Og hvordan havde du det med det? Altså, hvis du nu tænker tilbage, da vi satte os tilbage i salen, og du vidste, du havde halvanden time foran dig, hvad tænkte du så? Altså, helt ærligt var jeg nok ikke lige så spændt, som jeg fik sagt et par gange inden, at jeg var. Men på den anden side var det var spændende nok til, at min opmærksomhed stadigvæk var rettet imod. Altså, jeg synes jo, det var mega godt. Mm. Jeg synes, det var så godt. Der var ikke et tidspunkt, hvor du faldt bare lidt fra? Nej, det tror jeg ikke, der Hånden var. Hånden på hjertet? Hånden på hjertet. Jeg synes, det var spændende hele vejen igennem. Okay. Nå, men vores umiddelbare reaktion efterfølgende, den kommer her. Nå, det var så det, Emma. Ja. Tre lange, spændende timer i selskab med en flot opføring af Hamlet. Ja. Jeg synes faktisk, det var rigtig godt. Det synes jeg egentlig også, det var. Du så lidt træt ud nogle gange. Ja, altså jeg vil da sige, at det er bare lidt i langdrag, men det er selvfølgelig også meget, de skal nå hernede. Jamen det er det. Jeg synes, de gjorde det godt. Men de havde gode skæve elementer ligesom, for at ja, de havde holde folk vågne. Jeg synes, de havde os med hele vejen, ikke? Og Paulen fik et hovedanfald på gangen, han sad foran. Og altså, folk var med, ikke? Og stående applaus til sidst. Det må man sige, det var. Og de kom ind fire gange. Jeg tror normalt, så kommer de så ikke kun ind tre gange. Jo, og eller to. Ja. Eller bliver der. Fire gange. Det var meget flot. Ja, altså som vi talte om, altså vi trak jo nok aldersgrænsen lidt ned. Det gjorde vi. Det ikke? Gjorde vi helt sikkert. Men altså, fint nok. Nå, rigtig godt. Ja, sådan var vores første reportage. Vi vil jo selvfølgelig, vi skal jo ikke afsløre noget fra teaterforestillingen, fordi folk skal jo tage ind og se den. Mm-hmm. Men det, altså, skuespillerne gjorde det sindssygt godt. De gjorde det rigtig godt, og skulle man kigge på, hvordan showet det var blevet modtaget, inden vi tog ind og så det. Ja. Efter premieren, så har Nordjysk været ude og give det 5 stjerner, og Jyllandsposten har sågar givet det 5, og Weekendavisen har givet det 4. Og i alle tre tekster, der er skuespilleren, eller ham, der spillede Hamlet, blevet nævnt som, som en, altså en debutant, der får sit gennembrud. Han gjorde det sindssygt han godt. Han gjorde det rigtig, rigtig helt flot. Helt godt. Det gjorde han. Ja. Her på Kulturløs, der vil vi gerne give ham en... Vi giver ikke ham, nej. Eller vi vil give showet, teaterstykket, en karakter. Og igen, i Aalborg-tårne. Personligt, der var jeg nede på 7-tallet, altså på en skala fra 1-10. Man kan jo næsten ikke sige nede på et 7-tal, kan man det? Ja, jo. Okay, det var måske mere nede på et 7-tal, end det var oppe på et 7-tal. Ja, touché. Okay. Og du var oppe på et... Jeg var oppe på et 9-tal. Så vi fandt den retfærdige løsning og valgte at give det 8 ud af 10. 8 Aalborg-tårn til Hamlet på Aalborg Teater. Så klart er anbefalesværdigt. Ja. Der er nogle rigtig flotte sådan, scenografiske effekter. Ja, altså det er bare tydeligt på, at det var en mere nutidig fortolkning. Ja. Noget, du også var inde på inden, som jeg ikke lige havde forstået. Ja. Som de virkelig, altså der rammer de virkelig. Men stadigvæk helt klassisk.